З вамі Радыё Свабода, ў студыі Юрай Бушляков. Сёння ў праграме... Александр Лукашенко заявіў, што тэракт у Менску раскрыты. Сілавікі называюць розную колькасць арыштаваных тэрарыстаў. У сераду ў Менску дзень жалобы, у рэгіёнах афіцыйнай жалобы не аб'явілі. Акцыі смутку праходзяць па ўсёй Беларусі з ініцыятывы людзей. Адразу пасля выпуску навінаў. 21 гадзіна ў Менску, праскі студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Сёння прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што тэракт у менскім метро раскрыты. Паводле Лукашэнкі, чэкістам і міліцыі спатрэбіліся суткі, каб учора 9 вечара правесці бліскучую аперацыю і без шуму і траскатні затрымаць выканаўцу. Сёння а 5 раніцы яны далі свае паказанні. Лукашэнка паведаміў, што затрыманыя выканаўцы тэракту ў менскім метро прызналіся ў здзяйсненні выбуху на дзень рэспублікі 3 ліпеня 2008 году і раней у Віцебску. Александр Лукашэнка даручыў дапытаць асобных апазіцыйных палітыкаў у звязку з іх заявамі, якія тычацца здзяйснення тэракту ў менскім метро. Ён запатрабаваў, цытую, «усіх прыцягнуць і дапытаць, нягледзячы ні на якую дэмакратыю, стогны і выццё замежных рупліўцаў. Матэрыялы ёсць». Працягваем навіны. Удзельнікі міжнароднай кантактнай групы па Лібіі на сваім першым пасяджэнні ў сталіцы Катару Досе заклікалі лібійскага лідара Муамара Кадафі тэрмінова адмовіцца ад улады. Кадафі і ягонае атачэнне страцілі легітымнасць і павінны даць права лібійцам самастойна вызначаць сваю будучыню. Гаворыцца ў выніковай заяве сустрэчы, якая адбылася сёння пад старшынствам Вялікай Брытаніі і Катару. У абмеркаванні ўдзельнічалі прадстаўнікі каля 40 краінаў і міжнародных арганізацый, улучна з генеральным сакратаром ААН Пан Гі Мунам. Тым часам НАТО заяўляе, што авіяцыя Альянсу нанесла паветраны ўдар па складах з узбраеннем для сіл, якія падтрымліваюць Муамара Кадафі. Паводле інфармацыі НАТО, гэтыя склады знаходзяцца за 13 кіламетраў на паўднёвы ўсход ад сталіцы Лібіі Трыпалі. Раней тэлеканал «Аль-Арабія» паведаміў пра два магутныя выбухі недалёка ад лётнішча Трыпалі. Аднак камандаванне НАТО не пацвярджае, што выбухі могуць быць звязаныя з авіяўдаром сілаў кааліцыі. У Егіпці біржавыя інвестары з аптымізмам сустрэлі навіну пра арышт экс-прэзідэнта Хосні Мубарака і ягоных двух сыноў. Біржавы індэкс краіны вырас больш чым на 1% пасля працяглага перыяду стагнацыі. Інвестары спадзяюцца, што арышт Мубарака паспрыяе стабілізацыі краіны. У Егіпце дагэтуль працягваюцца пратэсты апазіцыі, якая патрабуе суду над папярэднім кіраўніцтвам краіны і паскарэння дэмакратычных рэформаў. Экс-прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак быў арыштаваны сёння на 15 дзён у сувязі са следствам паводле абвінавачанняў у карупцыі і злоўжыванні ўладай. Таксама затрыманыя і сыны Мубарака. У Йемене прынамсі 10 чалавек загінулі сёння ў выніку сутыкненняў прыхільнікаў і апанентаў дзейнага прэзідэнта краіны Алі Абдулы Салеха. Паведамляецца, што ўрадавыя сілы бяспекі атакавалі вайскоўцаў, якія перайшлі на бок апазіцыі ў сталіцы краіны Сані і горадзе Амран. У Амране загінулі 5 верных прэзідэнту паліцэйскіх, у сталіцы кожны з бакоў страціў па аднаму чалавеку. На поўдні краіны ў горадзе Адэні пра прэзідэнцкія войскі адкрылі агонь па дэманстрантах, загінулі як найменей 3 чалавекі, 8 былі параненыя. Масавыя пратэсты з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Салеха, які кіруе краінай 32 гады, доўжацца ўжо трэці месяц. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. У эфіры Радыё Свабода, у студыі Юрай Бушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У сераду ў Менску дзень жалобы. У рэгіёнах Беларусі афіцыйнай жалобы не аб'явілі. Акцыі смутку праходзілі па ўсёй Беларусі з ініцыятывы людзей. Александр Лукашэнка тым часам заявіў у сераду, што тэракт у Менску раскрыты. Пазней сёння, пасля кіраўніка следчай групы і старшыні КДБ пра раскрыццё тэракту, адрапартаваў міністр унутраных справаў Анатоль Куляшоў. Паводле яго, колькасць арыштаваных тэрарыстаў адрозніваецца ад раней называных лічбаў. Дэталі з Менску падае Алег Груздзіловіч. Кіруе следчай групай, якая расследуе тэракт у менскім метро, намеснік генеральнага пракурора Андрэй Швед. 13 красавіка, выступаючы перад журналістамі, Андрэй Швед сказаў пра двух арыштаваных падазроных у тэракце, якія прызналіся ва ўчыненым. Таксама ў следчую групу ўваходзяць супрацоўнікі КДБ. У сераду з журналістамі сустрэўся і страшняк КДБ Вадзім Зайцаў. Ён паведаміў пра чалавека з хваравітымі амбіцыямі, які прызнаўся ў выкананні тэракту. Разам з тым чалавекам была затрымана яшчэ адна асоба, якая можа аказацца саўдзельнікам, паведаміў Вадзім Зайцаў. Пазней стала вядома пра заяву адносна раскрыцця тэракту міністра ўнутраных справаў Анатолія Куляшова. Хаця фармальна структуры міліцыі толькі дапамагалі следству, але паводле міністра Куляшова менавіта міліцыянты адыгралі галоўную ролю у затрыманні магчымых злачынцаў. Паводле Куляшова іх тры. Вчера вечером в городе Минске сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и спецподразделением «Алмаз» были задержаны три подозреваемых лица, причастных к взрыву на станции метро площадь Октябрьская. Собраны необходимые улики и доказательства вины причастности к данному злодеянию. Хочу также обратить ваше внимание и на то, что один из подозреваемых по этому делу имеет на основании собранных улик и доказательств причастность к взрыву, имевшему место 4 июля 2008 года около стелы город Герой Минск, а также к взрывам в сентябре-октябре 2005 года в городе Витебске. На данном этапе идет дополнительный сбор, оценка и систематизация доказательства вины задержанных, их причастности к совершенным преступлениям. Нагадаю, Александр Лукашенко у своей промове перед силовиками 13 красавика зусім не назвал колькасці арештованных, але сказал, что яны працавали кто токарам, кто слесарам. Таким чином, певная колькасть тих, кого арештовали у Менску за тероризм, застається невідомая. Тим часом акции солидарности с ахвярами теракту проходят не только в Беларуси. 13 красавика увечері у Кракове прошла жалобная акция, якую зладили белорусские студенты, что навучаются у Польши. Про акцию рассказал Дмитрий Галямов. Тут около 60 человек. Мы акцию почали у 17.56. Поставали дрозины об померлых и терпелых. Поставили молитву, хвилина молчания. И ускали кветки и знижки под помником Адама Мицкевича на рынку Глубным в Кракове. Скажите, тебе потребны для таких акций некий дозвол местовых уладов? На контрорганизовании акции было вельми просто. Проз интернет, проз некий контакт, Facebook. Связались со всеми белорусами, которые живут в Кракове, и просто с людьми, которые в этой ситуации не держали лично. На контрорганизовании некий дозвол, ничего за это не потребовало. Спокойно абсолютно ходил тут страж Мицкий, никаких пытаний до нас не было. В этих пытаниях тут у Польши за организованием вели просто. Ты информовано польское громадство про то, Хотя-то больше писала, и по интернете так само, ее известки про подеи. С Кракова белорусский студент Дмитрий Галямов, зим гутарил Олег Груздилович. У выбуховым пристосованні, что спрацавало у Менским метро, было выкарыстана особливо выбуховое речево. Про это поведомил у сераду журналистам старшиня Комитету державной безпеки Вадим Зайцев. Поводле Зайцева, это выбуховое речево несет цікавость у тым ліку для замежных спецслужбов. Такое речево, сказал Зайцев, уваходило в склад выбуховых пристосованняў, одно из яких спрацавало у 2008 годе на святкаванні Дня незалежности у Менску. Як зазначыў Зайцаў, выбух некалькіх грамаў такога рэчыва адрывае кісць рукі. Паводле старшыні КДБ, следству вядома, што падазраваныя асобы мелі намер рабіць далей. Іншых тэрактаў яны не планавалі, але збіраліся зрабіць нешта, што не дазволіла б раскрыць тэракт. Про тое, што канкрэтна яны збіраліся зрабіць, Зайцаў гаварыць адмовіўся. Пры гэтым старшыня Камітэту дзяржбяспекі зазначыў, што пакідаць краіну падазраваныя не збіраліся. Апозыцыйныя палітыкі ўспрынялі як пагрозу заявы Александра Лукашэнкі пра тое, што, цытую, апазіцыя можа існаваць, а пятай калёнай у краіне не будзе. І загад дапытаць, як выказаўся Лукашэнка, нягледзячы ні на якую дэмакратыю апазыцыйных палітыкаў. Далей з Менску Валер Каліноўскі. Лідар партыі Беларускага народнага фронту Алексей Янукевіч у сувязі з апошнімі заявамі Александра Лукашэнкі на адрас апазіцыі зазначыў, што тыя, хто з'яўляецца дэмакратычным актывістам у Беларусі, вельмі многія дзеянні ўладаў мусяць разглядаць як пагрозы. У тым ліку і сённяшні загад Лукашэнкі усіх прыцягнуць і дапытаць па справе аб тэракце. На маю думку, хутчэй за ўсё ж такі тут асноўная мэта ставіцца ў свядомасці людзей, увязаць гэтыя выбухі з дзейнасцю свою позицию. Ну, та лінія, якую некаторыя афіцыйныя прапагандысты распачалі, не называючы нікога конкретно, але вот так намякаючы як бы на апазіцыю, так і зараз, то есть тут такие ускосныя як бы намёкі. Гэта все, ну, мае на мэце менавіта у свядомасці людзей гэтую страшную трагедыю неяк прывязаць да вобраза апазіцыі. Палітолог Александр Класкоўскі перакананы, што тэракт негатыўна ўплывае на імідж улады, бо спецслужбы не змаглі яго прадухіліць. Але калі ён ужо адбыўся, то рэпрэсіўны апарат можа закруціць гайкі яшчэ мацней, ператрэсці апазіцыю, заткнуць ёй рот. Кіраўнік дзяржавы нібыта стараўся збалансаваць. Апазіцыя ўвогуле патрэбная, але не патрэбна пятая калона, але на практыцы хто ж там будзе разбірацца? Наверсе схільныя лічыць, што вось усе, хто супраць улады, гэта, так бы мовіць, адмарозкі. Тым часам беларускі хельсінскі камітэт выступіў з заявай у сувязі з тэрактам у Менску, у якой назваў тэракт прысудам для КДБ і іншых сілавых структур. Цытую, грамадства не павінна быць закладнікам таго, што спецслужбы заняліся палітычным вышукам. Канец цытавання. Юрыст беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла крытычна ставіцца да заяваў пра тое, што за суткі былі знойдзеныя і затрыманыя двое падазраваных па справе аб тэракце. Пасля выбуху 2008 году затрымлівалі дзясяткі людзей, кажа ён, а вінаватых не знайшлі. Двое задержаных это лишь результат того, что да, приступили к следственным действиям, необходимо с людьми работать, но это еще не значит, что вышли на истинных организаторов и исполнителей этого террористического акта. Сначала говорят о каком-то роботе, потом опровергают, что да, это неудачный фоторобот, это не тот человек, который обнаружен, так сказать, уже помощью відеокамер. Спадар Паганяйла кажа, што ён спадзяецца, што сапраўдных вінаватых знойдуць і пакараюць. Но, к сожалению, оптимизма лично у меня, юристов с достаточным уже опытом, нет. Потому что наши сыскари не научились раскрывать таких преступлений. Отвлечение силы средств на политический сыск, вот это у них хорошо получается. Сярод нераскрытых да гэтага часу цяжкіх злачынстваў Гары Паганяйла згадвае выбух 4 ліпеня 2008 году справы зніклых палітыкаў. Улада ж можа выкарыстаць менскі тэракт, каб узмацніць паляванні на ведзьмаў, грубае і масавае парушэнне правоў чалавека, кажа спадар Паганяйла, як гэта было ў 2008 годзе. Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Рыгор Кастусёў таксама стрымана ставіцца да заяву пра тое, што вінаватых ужо знайшлі, бо ў 2008 годзе таксама былі такія заявы. Варта звярнуць увагу на дзеянні спецслужбаў да тэракту, кажа спадар Кастусёў. Палавых структур у нас вельмі шмат па колькасці. На душу насельніцтва Беларусь займае ў Еўропе першае месца па колькасці сілавых структур, і міліцыі, і КДБ. А недапрацовак настолькі, што, бачыце, прамаргалі нават такія факты, што КДБ павінна працаваць на перажэнне такіх фактаў. А КДБ, жаль, змагаецца з апазіцыяй, займаецца не сваімі справамі. А бандитов, злодеев, яны не ловяць. Рыгор Кастусёў чакае, што пасля сённяшніх заяваў Александра Лукашэнкі спецслужбы зноў пойдуць да актывістаў апазіцыі. З Менску Валер Каліноўскі. У тэлефанаваннях на свабоду на заявы, што тэракт у Менску раскрыты і яго выканаўцы вядомыя, адгукаюцца нашыя слухачы. Каму вайна, а каму маці родна? Лукашэнка выкарыстае страшнае людское гора на 100% у сваіх асабістых інтарэсах. І он предупреждал. Так ты знал, чаму ніякіх мер не прыняў? А на пазіцыю будзе вешаць любых сабак. Расія, ЕС і другія должны приносить спасывание белорусскому народу и жертвам лукашенского режима. На конт раскрытия за сутки, не выходя из кабинета, сомнительно и нереально. Только после смены этой власти мы узнаем всю правду в жуткой бойне в метро простых белорусов. Ну а теперь всех собак повесят на оппозицию. Хотя вся оппозиция уже в тюрьмах сидит. Все было заранее подготовлено. И не верю, что так быстро нашли причастных к этому. У нас расколют кого угодно. А Лукашенко зажмет гайки до конца и решит все свои проблемы. Страшное время, и в дикой стране мы живем. По телевизору было заявлено, что уже подрывники гэтыя знайшліся. А я хочу выказать свое меркаванне, что подрывники гэта одни и те ж, что взрывали и на святкаванне в 8-м годзе, в 5-м годзе в Витебску, и что знищили Гарчарай, Захаренку, и Завадская, и Красовская, и так далей. І гэта стане вядома аж у наступны аўторак. Як толькі мараторыю банку здымуць і даляр стане 4200, падзельнікі будуць усе вядомы, нават непатрэбная тэлевізія будзе. Кожны сабе дасць адказ, хто ў гэтым павінен. Мы чакаем вашых водгукаў, тэлефанаванняў круглыя суткі. Яшчэ раз нагадаю, наш менскі нумар 266-39-52. Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў, што тэракт у менскім метро раскрыты. Паводле Лукашэнкі, затрыманыя выканаўцы прызналіся таксама ва ўчыненні выбухаў на Дзень Рэспублікі ў ліпені 2008 году і ў 2005 годзе ў Віцебску. У выбуховым прыстасаванні, што было падарванае ў менскім метро, было выкарыстана асаблівае выбуховае рэчыва, паведаміў старшыня КДБ Вадзім Зайцаў. У сераду ў Менску дзень жалобы. У рэгіёнах афіцыйнай жалобы не аб'явілі. Акцыі смутку праходзілі па ўсёй Беларусі з ініцыятывы людзей. На могілках у калодзішчах пад Менскам пахаваныя дзве ахвяры тэракту – Галіна Пікулік і Анатоль Наркевіч, якія жылі ў грамадзянскім шлюбе і загінулі разам. Пахаванне большасці ахвяраў тэракту пройдзе ў чацвер. Да станцыі метро Кастрычніцкая ў Менску ў сераду працягвалі ісці сотні людзей, каб ушанаваць памяць ахвяраў тэракту. З намі на сувязі ў Менску Галіна Абакунчык, а 21:16 яна знаходзіцца каля ўваходу на Кастрычніцкую. Галіна, добры вечар. Добры вечар, Юра. У сераду пачала функцыянаваць першая лінія менскага метро. Што бачаць людзі, праязджаючы паўз станцыю Кастрычніцкая, дзе цягнікі пакуль яшчэ не спыняюцца? Ну, па-першае, я скажу, што папярэднічае таму, каб даехаць да станцыі метро Кастрычніцкая. Пры ўваходзе на кожнай станцыі дзяжураць працоўнікі міліцыі з металашукальнікамі. Яны просяць усіх, хто ідзе у метро, паказаць змест сваіх сумак, правяраюць іх на наяўнасць металу ўнутры. Таксама шмат супрацоўнікаў міліцыі на самых пляцоўках, на самых станцыях. У адрозненне ад гэтага людзей, ну, проста непараўнальна менш, як гэта было ў іншыя дні. Практычна гэты час яшчэ метро поўнае, але сёння я вот адмыслова праехала ў адным з цягнікоў і налічыла ў тым вагоне, у якім я знаходзілася, літаральна 10 чалавек. Станцыя метро Кастрычніцкая зачынена, і пра гэта папярэджваюць вадзіцелі цягнікоў, але яна не закратаваная. Можна бачыць, што ёсць на станцыі. Яна толькі агароджана такімі чырвона-белымі паласатымі стужкамі, якія незвычайна агароджваюць дамы, калі ад падзення ледзяшоў ці падчас рамонту. Такой станцыя пустая, і там знаходзяцца супрацоўнікі метрапалітэна. Міліцыі не відаць. На тым месцы, дзе быў выбух, пра што казалі сведкі, тое месца закрытае такой металёвай плітой. Ад самой станцыі метро Незалежнасці я ўжо вярталася пехатою і літаральна ўжо адтуль бачыла, што людзі працягваюць ісці да станцыі метро Кастрычніцкая з кветкамі. Тут на месцы я зараз знаходжуся, і от у параўнанні з тым, што было днём, я толькі бачу, што як павялічылася колькасць кветак, якіх тут прынеслі цягам дня, і колькасць свечак, яны літаральна дасягаюць да паловы ходнікаў. Кветкі ляжаць проста вялікімі агромістымі ахапкамі. І людзі працягваюць ісці. Больш за тое, яны ўжо не падходзяць стаяць моўчкі, а выстройваюцца ў чаргу, каб прайсці вот паз гэтыя стэнды з імёнамі і з фатаграфіямі загіблых. Літаральна перада мной вот прайшла група байкераў з шлемамі на руках. Прамыя трансляцыі вядзе тэлебачанне, беларускае тэлебачанне. Супрацоўнікі таксама міліцыі ёсць, але значна менш, чым гэта было днём. Сказаць, што тут людзі неяк абмяркоўваюць тое, што здарылася, не магу. Тут сапраўды жалобны настрой. Цішыня, поўная цішыня у тым месцы, куды людзі падходзяць, стаяць моўчкі, кладуць кветкі, запальваюць свечкі і адыходзяць. Хтосьці прыходзіць новы, хтосьці адходзіць, але ўсё спакойна і сапраўды настрой такі, сапраўды жалобны. Галіна, ці ўдалося з тымі людзьмі, з кімсьці з тых людзей, што падыходзіць, перакінуцца словамі, даведацца пра іх, скажам, настрой і пра тое, якая іхная рэакцыя на сённяшнія заявы, на цверджанне аб тым, што тэракт раскрыты, выканаўцы вядомыя? Ведаеце, у гэтым сэнсе сітуацыя, можна сказаць, зусім не змянілася. Як вельмі далікатна гэтую тэму абмяркоўвалі ў гаворцы днём, так і зараз. Па-першае, паміж сабой, як я ўжо сказала, людзі амаль не абмяркоўваюць, чаму так здарылася, хто мог гэта зрабіць, дзеля чаго. І гэтак жа сама вельмі далікатна неяк адказваюць на гэтае пытанне. У такім сэнсе, што ёсць дзяржаўныя асобы, ёсць адказныя асобы, якія мусяць гэта ведаць, мусяць гэта вырашыць. Мы можам толькі здагадвацца, і мы толькі абураныя тым, што здарылася, не выказваючы нейкіх пэўных меркаванняў на гэты конт. Я дзякую Галіне Абакунчык. Яна была з намі на сувязі, знаходзячыся каля ўваходу на станцыю метро Кастрычніцкая. Жалоба па ахвярах тэракту 11 красавіка абвешчаная ў Менску, але не ва ўсёй Беларусі. Раней, пасля надзвычайных здарэнняў з вялікай колькасцю ахвяраў, улады таксама звычайна не абвяшчалі агульнабеларускага дня смутку. Жалоба нацыянальнага маштабу ў Беларусі была абвешчаная толькі адзін раз пасля цісканіны ў пераходзе станцыі метро Няміга ў траўні 99 году, калі загінулі 52 чалавекі. Больш Александр Лукашенко свайго канстытуцыйнага права не скарыстоўваў. Далей Ігар Карней. 13 красавіка на могілках у калодзішах пад Менскам пахаваныя дзве ахвяры тэракту ў сталічным метрапалітэне – мужчына і жанчына, якія жылі ў грамадзянскім шлюбе. Нягледзячы на тое, што цягам сённяшняга і заўтрашняга дзён хаваць загінулых будуць таксама ў Барановічах і старых дарогах, жалоба абвешчаная толькі для сталіцы. Між тым, сведкі тэракту перакананыя – дзяліць невялікую краіну на часткі, тут спачуваць трэба, а дзесьці не абавязкова, лёгіка досыць прымітыўная. Говорить сведка наступства выбуху Северин Квятковский. По-моему, відавочна, что Менск – это, по-перше, не просто город, а столица. Забывают люди из всей краины каждый день. Все для меня вельми дивно. У нас не такая великая краина, меньше за 10 миллионов уже засталося, как делить на города. И живут люди из інших городов, свояки и во всех, там, по всей Беларуси. Все, конечно, я удивлена, что это не по всей Беларуси. Надзвичайное здоровье со значной колькостью загинулых у Беларуси регистрировались и ранее. Прыкладам, у 2003 годзе на пажары ў Казлоўшынскім доме-інтэрнаце на Гарадзеншчыне загінулі 30 чалавек. Трагедыя хоць і атрымала шырокі розгалас, але жалоба абвешчаная не была. Некалькі гадоў таму Беларусь развітвалася з ахвярамі дзвюх буйных авіякатастрофаў. У сакавіку 2005 году ў Танзаніі пацярпеў катастрофу транспартны самалёт Іл-76, на борце якога знаходзіліся 7 беларускіх пілётаў. Усе загінулі. Праз два гады, у сакавіку 2007-га, у Самалі мясцовыя баевікі збілі аналагічны самалёт з 11 беларускімі лётчыкамі і тэхнікамі. Гэтак сама не выжыў ніхто. На менскіх усходніх могілках яны пахаваныя побач, але на дзяржаўным узроўні дзень смутку не абвяшчаўся. Летась у красавіку усе суседзі Беларусі абвясцілі жалобу ў сувязі з гібелю ў авіякатастрофе пад Смаленскам прэзідэнта Польшы Леха Качынскага да іншых высокапастаўленых асобаў польскай дзяржавы. Чакалі аналагічнага кроку і ад Менску, але марна. У кастрычніку 2010 году здарылася буйная тэхналагічная аварыя на аб'яднанні Пінск-Дрэў. Ад апёкаў і цяжкіх траўмаў памерлі 14 супрацоўнікаў прадпрыемства. Жалобу абвясцілі рэгіянальнага маштабу па Берасцейскай вобласці. Паказальна, што Александр Лукашэнка ў гэты час аб'язджаў рэгіён з інспекцыяй, але ў Пінск не завітаў. Між тым, як лічыць псіхолаг Дыяна Комлач, не так важна, якія ў гэтым сэнсе дзяржава робіць публічныя жэсты. Галоўнае, каб была салідарнасць паміж самімі людзьмі. Дарэчы, сама спадарня Дыяна таксама апынулася ў цэнтры падзеяў 11 красавіка. Яна лічыць, што ёй пашчасціла, бо атрымала пры выбуху толькі некалькі драпінаў. Я уверена в том, что траур объявлен, хотя только в Минске скорбит вся страна. Мои друзья из Австрии, из Германии точно так же сегодня печалятся о тех, кто погиб. Когда я вчера пришла на Октябрьскую площадь, сидела там немного, когда идут люди, один, два цветка несут. Даже было гораздо более скромнее, чем когда пришла одна компания, пафосно принесла штук 30 гвоздики, они их стояли, распределяли с фотоаппаратом, фотографировали. Это было немножко театрально. Гораздо важно, что происходит в сердце у человека. За весь час нахожен тыдня ва ўладзе Александр Лукашэнка абвяшчаў агульнанацыянальную жалобу толькі аднойчы. 31 траўня і 1 чэрвеня 1999 году уся краіна развітвалася з ахвярамі цісканіны ў падземным пераходзе станцыі метро «Няміга». Расказваў Ігар Карней. У працяг тэмы нашае апытанне. Людзі на гарадзенскіх вуліцах гавораць пра тое, ці варта было абвясціць агульнанацыянальную жалобу. Да, траур трэба было зрабіць па ўсёй Беларусі, што тут у адном Мінскі. Все людзі скарбяць аб этом самым, што случившыся, столько людзей пагібла, ні за што. Тэрарызм? Варта. Ну, таму што... Я лічу таму, што это не толькі праблема Мінска, это праблема ўсёй Беларусі, што ў Мінскі происходит. Мінск – это цэнтр Беларусі, я считаю, што можна ўсёй Беларусі. Я тоже так считаю. Это трагедія ўсёй Беларусі. Все должны чтить память тех, кто там погиб, там могли оказаться каждый из нас. Конечно, мы все белорусы, мы все одна семья. Все города, все города должен быть траур. Не только у нас в Беларуси. В России тоже, думаю, должен быть траур. Мне кажется, варто объявить по всей Беларуси, так как мы все граждане Республики Беларуси, загинувшие в Минску, это не только меньшане, может быть, это студенты наш, вот нашего города. Ну, конечно, варто. Все ж мы граждане Республики Беларусь. Это ну, не только столичные люди, это так само все ж белорусы. Я думаю, да, это, конечно, нужно объявлять траур по всей Беларуси, как действительно мы народ, как говорят, мы гостеприимный и добрый народ, я думаю, посочувствуют, конечно, все. Несомненно. Бо гэты теракт, ён узрушыў усю Беларусь. Я думаю, што ён закрануў, скажем, не толькі мінчан, а ў тых, хто загінуў, і тых, хто пакалечаны, у іх ёсць сябры, родныя па ўсёй Беларусі, думаю, не толькі на тым месцы мог аказацца кожны з нас, і таму гэта трагедыя для ўсяго беларускага народа. А па ўсёй Беларусі аб'яблена, і радіё па ўсёй Беларусі говорит, мы принимаем сегодня бравурная музыка. Почему так? Это просто, понимаете, ищут подоплеку какую-то. А почему нет? Люди пострадали. Это почему же и должно быть такое? Я думаю, нормальные люди, это они и здесь. Обитание на городенских улицах. Свобода нон-стоп. Оперативно. Докладно. Змястовно. Коротко. По-белоруску. С вашим уделом. От 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полуночи у эфиры. Завсёды у интернете. Свобода.орг. После выбуху белорусский тиран начал закручивать гайки. Артыкул Саймона Шустера пад такой назваю з'явіўся ў найнавейшым нумары амерыканскага тыднёвіка «Тайм». З фрагментамі артыкулу вас пазнаёміць Алена Ціхановіч. У панядзелак увечары, наведаўшы месца выбуху ў менскім метро, дзе загінулі 12 чалавек, аўтарытарны прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка раскінуў сетку падазрэння як мага далей і шырэй. Бомба, якая выбухнула ў той вечар на людной платформе, могла быць, як ён выказаўся, падарункам з-за мяжы, або могла быць узятая з вайсковых складоў. Кожны, хто мае зброю, паводле Лукашэнкі, мусіць быць праверены, і кожны, хто зацікаўлены ў парушэнні спакою, будзе лічыцца падазраваным. Для беларускай палітычнай апазіцыі гэта азначае адно – сядзець і не высоўвацца. І гэта менавіта тое, што Лукашэнку падабаецца. Ужо месяц Беларусь балянсуе на мяжы эканамічнага каляпсу. Цэны растуць, узнікае дэфіцыт прадуктаў. У паветры вісіць пагроза дэвальвацыі беларускага рубля. У дадатак да ўсяго грамадства яшчэ ўсё ўзрушанае кароткім снежаньскім бунтам, калі дзясяткі тысяч чалавек пратэставалі супраць пераабрання Лукашэнкі, што скончылася жорсткімі палітычнымі рэпрэсіямі, якія Беларусь ды Еўропа наогул не бачылі ўжо шмат гадоў. Менскі палітолог Александр Класкоўскі зазначае, што тэракт не мае ніякага сэнсу, асабліва для ўладаў. Але пасля таго, як ён адбыўся, гэта добрая зачэпка для закручвання ўсіх гаек. І гэта больш-менш тое, што Лукашэнка ў панядзелак увечары даручыў зрабіць сілавікам. Наведаўшы з сынам Мікалаем месца выбуху са слядамі крыві, прэзідэнт загадаў максімальна ўзмацніць захады бяспекі. Выглядае, што яны рухаюцца да савецкага ідэалу, кажа маскоўскі палітолог Дмітрый Арэшкін. Усе мусяць сядзець ціха, баяцца ўсяго і есці чорны хлеб, які даў ім пасланы Богам кіраўнік. Гэта скончыцца нечым на кшталт паўночнай Карэі. Беларусь рухаецца ў гэтым кірунку ўжо ад снежня. Ад 2008 да 2010 году назіралася кароткая эпоха распружання ў дачыненнях з Еўропай, падчас якой Лукашэнка праводзіў трошкі мякчэйшую палітыку ў дачыненні да апазіцыі. Але пасля нядаўніх рэпрэсіяў ЗША і Еўразвяз зноў увялі супраць Мінску санкцыі, і ў Беларусь вярнулася атмасфера страху. З местом публікацыі ў амерыканскім тыднёвіку «Тайм» вас пазнаёміла Алена Ціхановіч. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зноў нагадаю тэмы дня. Александр Лукашэнка заявіў, што тэракт у мінскім метро раскрыты. У выбуховым прыстасаванні ў мінскім метро было выкарыстана асаблівае выбуховае рэчыва, паведаміў старшыня КДБ Вадзім Зайцаў. У сераду ў Мінску дзень жалобы, у рэгіёнах афіцыйнай жалобы не аб'явілі. На могілках у калодзішчах пад Мінскам пахаваныя дзве ахвяры тэракту – Галіна Пікулік і Анатоль Наркевіч. Пахаванне большасці ахвяраў тэракту пройдзе ў чацвер. Беларускі хельсінскі камітэт выступіў з заявою, якой назваў тэракт прысудам для КДБ і іншых сілавых структураў. Грамадства не павінна быць закладнікам таго, што спецслужбы заняліся палітычным вышукам, гаворыцца ў заяве. Першая лінія мінскага метро адкрылася, але цягнікі пакуль што не спыняюцца на Кастрычніцкай. Александр Лукашэнка заявіў у сераду, што тэракт у мінскім метро раскрыты. Паводле Лукашэнкі, затрыманыя выканаўцы тэракту ў мінскім метро прызналіся ва ўчыненні выбухаў таксама на Дзень Рэспублікі 3 ліпеня 2008 году і раней у 2005 годзе ў Віцебску. Лукашэнка, сярод іншага, даручыў дапытаць апазіцыйных палітыкаў у сувязі з тэрактам у метро. Цытую, неабходна расследаваць усе заявы дзеячаў ад палітыкі, якія вінавацілі каго не лянота. Сёння мы шукаем суудзельнікаў і заказчыкаў. Можа, гэтыя дзеячы ад пятай калёны раскрыюць карты і пакажуць, хто заказаў. Канец цытаты. Бліц-аналіз свабоды. На што накіраваныя сённяшнія выказванні Александра Лукашэнкі? Ці ставяць яны кропку ў дыскусіі пра тое, каму быў патрэбны тэракт 11 красавіка? Ці можна сказаць, што версія тэрарыстаў-адзіночак можа быць самай зручнай і для ўлады, і для грамадства? На гэтыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Уладзімір Мацкевіч. Выказанне Александра Лукашэнкі пра тое, што тэракт раскрыты, што знойдзены яго выканаўцы, па-вашаму, ці ставіць гэта кропку гісторыі з тым, каму быў патрэбны гэты тэракт, хто яго ўчыніў, ці ўсё-такі ёсць уражанне, што тут пакуль больш шмат кроп'яў? Хто прызначыў грамадзяніна Лукашэнку суддзёй, каб ён выносіў уже прысуды? Калі нават прызналіся нейкія людзі ў тым, што яны зрабілі адно, пятае і дзясятае, то нават пракуратура яшчэ не паспела бюракратычна аформіць гэтую справу, каб перадаць яе ў суд, а ўжо кіраўнік дзяржавы абвешчвае, што ўсё ўжо скончылася. Таму немагчыма лічыць сённяшнія заявы скончанай справай. Самі выказванні ўжо наводзяць на сумненні пра тое, што гэта справа чыстая. Тым больш у краіне, дзе за 17 год не раскрыта ні адно гучнае злачынства, не знойдзены злачынцы і не пакараныя, у такі кароткі тэрмін знайсці і выкрысці гэта відавочны піараўскі ход. Каб паўплываць на грамадства. Калі вы кажаце, што это відавочна піяруцкія палітычныя заявы, то, на вашу думку, на якую ўплыў яны накіраваны, на які палітычны паварот гэтыя заявы настроены? Тут такая амбівалентная, двухбаковая накіраванасць гэтых заяваў. З аднаго боку на тое, каб супакоіць грамадскую думку грамадства, каб нейкім чынам прыпыніць паніку, там распаўсюд чутак там і так далей. І гэта зразумелая рэч. Сапраўды прэзідэнт павінен супакоіць нацыю, супакоіць грамадства. З другога боку, гэтыя ж заявы накіраваныя на распальванне варожасці, негатыўнага стаўлення да якіхсьці людзей, якія таксама з'яўляюцца беларусамі, часткаю адзінай нацыі беларускай. В гэтым сэнсе, як заўсёды ў нашага кіраўніка, заявы не прадуманыя, а сіюмінутныя, каб вырашыць нейкую актуальную сітуацыю, прадэманстраваць сябе як моцнага кіраўніка. Калі ў краіне адбываюцца тэракты, гэта значыць, што ўлада не моцная. Улада, занятая пераследам людзей, якія не з'яўляюцца тэрарыстамі, маньякамі, а з'яўляюцца паэтамі, пушкіністамі, кімсьці яшчэ, хто не плануе ніколі гвалтоўных дзеянняў і не можа іх планаваць, а ўсе органы кінутыя на тое, каб іх пераследаваць, іх прыціскаць. І ў гэты час, канешне ж, ствараецца свабода дзеянняў тых, хто мае намеры на гвалтоўныя дзеянні. Тое, што сказаў сёння кіраўнік дзяржавы, выглядае, што будзе прынята версія, што гэта тэрарысты-адзіночкі. Мне здаецца, можа быць, это самая зручная версія, як для ўлады, так і для грамадства. Ну, ведаеце, у такіх выпадках не трэба шукаць зручных для кагосьці версій. Трэба шукаць ісціну. Найсці сапраўдных злачынцаў, кім бы яны ні былі, арганізаванай там злачыннай групіроўкай, міжнародным тэрарызмам ці сапраўды адзіночкамі пэўнымі. Да? Нам патрэбна ісціна, а не нейкая паліткарэктная версія гэтага ўсяго. Бліц-аналіз свабоды. С палітолігам Уладзімірам Мацкевічам гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, і зараз ізноў слова нашым слухачам. Наконт выбуху ў горадзе Мінску. Гэта гітлераўскі метад. Калі гітлераўцы не знаходзілі таго партызана або іншага патрыёта, які змагаўся супраць іх, яны знішчалі грамадзянскае насельніцтва, заложнікаў, да 100 чалавек. Вось гэтак зрабіў і гэтыя нелюдзі, якія зрабілі. 12 красавіка ў Люксембургу на Радзе міністраў замежных справ краін Еўразвязу павінна было вырашацца пра эканамічныя санкцыі да беларускага рэжыму цяперашняга палітычнага. А 11 красавіка крывавая трагедыя ў менскім метро. Напэўна, супадзенне, бо страшна падумаць пра другое. У справе эканамічных санкцый няма пэўнасці ў Еўропе. Канешне, цяпер яшчэ надаўжэй гэтае пытанне адкладзена. Теракт в Минске выгоден тому, кто хотел нанести удар по власти, а точнее тем, кому Лукашенко стал поперек горла, кто завидует его успеху и умению управлять страной, тем, кто завидует стабильности в Белоруссии, тем, чьи замыслы о перевороте 19 декабря 2010 года провалились с треском, а их денежки в очередной раз пошли коту под хвост. Изготовить взрывное устройство и осуществить взрыв в многолюдном месте, усыпив бдительность охраны. Это не мех бульбы с колхозного поля стащить. Версия психоодиночки не слишком серьезна. А вот богатый человек, оплативший это мероприятие, уже теплее. Кого кинули на бабки, подставили, у кого отняли клондайк, кто санкционировал экспроприацию. Может, здесь собака зарыта? Хоть гонять будут оппозицию, которая причислит всех, неприемлющих царящие в стране нравы. Яшчэ раз нагадаю наш менскі нумар 266-39-52. Мы чакаем вашых тэлефанаванняў круглыя суткі. Адгукаючыся на выбух у менскім метро, кіраўнікі краінаў і міжнародныя арганізацыі, а таксама вядомыя людзі, выказваюць спачуванне пацярпелым і ўсяму беларускаму народу. Далей у нас агляд спачуванняў. Генеральны сакратар АН пан Ямун выказаў спачуванне народу Беларусі і ў прыватнасці сем'ям ахвяраў. Дзейны старшыня АБС, міністр замежных справаў Літвы Аўдроніус Ажубаліс. Наша спачуванне накіраваны ў першую чаргу сем'ям загінулых і пацярпелых. Паседжанне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пачалося з хвіліны маўчання ў памяць ахвяраў тэракту ў менскім метро. У Люксембургу, открываючы пасяджэнне Рады міністраў замежных справаў Еўразвязу, вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрын Эштон сказала: «Я перадала свае спачуванні сем'ям, якія страцілі сваіх любімых альбо маюць параненых у выніку таго, што адбылося ў Беларусі». Свае спачуванні ў тэлефоннай размове з Лукашэнкам выказаў прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў. Тэлеграмай прыслаў свае спачуванні прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў. Спачуванні народу Беларусі выказалі арганізацыі нацыянальных меншыняў Малдовы. На адрас МЗС Беларусі паступілі спачуванні ад міністра замежных справаў Ізраілю, міністра замежных справаў Латвіі, міністра замежных справаў Польшчы, кіраўніка МЗС Фінляндыі, міністра замежных справаў Эстоніі, еўракамісара па пашырэнні і еўрапейскай палітыцы суседства Штэфана Фюля. У сувязі з трагедыяй у метро спачуванне беларускаму народу выказаў прэзідэнт Украіны Віктар Янукович. Пра тое, што Літва асуджае любую праяву гвалту, тым больш, калі гэта адбываецца ў блізкіх суседзяў, заявіў прэм'ер-міністр Літвы Андрус Кубілюс. Далучыўся да спачуванняў і прэм'ер-міністр Малдовы Уладзімір Філат. Ад імя Кітаю тэракт у менскім метро рашуча асудзіў афіцыйны прадстаўнік МЗС КНР Хун Лэй. Спачуванні сем'ям ахвяраў выказаў прэзідэнт Латвіі Валдзіс Затлерс. «Мы смуткуем разам з вамі ў гэты цяжкі час», сказана ў спачуванні прэзідэнта Эстоніі Томаса Хендрыка Ільваса. Свае словы падтрымкі народу Беларусі даслаў выканаўца абавязкаў прэзідэнта Малдовы Марыян Лупу. Спачуванні Александру Лукашэнку даслаў прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. Праз наша радыё выказаў спачуванне Зянон Пазняк. У сваёй заяве Рада Беларускай Народнай Рэспублікі выказала спачуванне родным і блізкім загінулых і пацярпелых. Свет спачувае Беларусі. Пры мікрафоне былі Алена Радкевіч і Сергей Шупа. Наведнікі сайту свабода.орг актыўна каментуюць сённяшнія цверджанні прадстаўнікоў афіцыйнага Менску, што тэракт у метро раскрыты і яго выканаўцы вядомыя. Заглядам каментароў Ян Максімюк. Паведамленне пра тое, што даволі складанае выбуховае прыстасаванне было падрыхтаванае звычайным электрыкам, выклікала, мякка кажучы, недавер аднаго з наведнікаў нашага сайту. Ён напісаў: «Ну а вы як думалі? Не ўсё так проста ў Рэспубліцы Беларусь». Звычайны 25-гадовы слесар-электрык знайшоў у інтэрнэце рэцэпт выбуховага рэчыва, аналяга ў якому няма ў свеце, зрабіў бомбу, паклаў у торбу, праехаў з ёй палову Менску. Вось якія ў нас электрыкі і следчыя. Падобны недавер чуваць і ў каментары Ганны. Поўная лухта. Знайшлі крайніх, што і чакалася. Толькі барацьба за Беларусь без Лукашэнкі выратуе нас. А вось гэты наведнік спрабуе растлумачыць, чаму ў тэракце было выкарыстанае невядомае спецыялістам выбуховае рэчыва. Калі токар-падрыўнік быў псіхічна ненармальным, дык і выбуховае рэчыва, напэўна, проста абавязана быць невядомым. Дурдом. Наступны інтэрнаут спрабуе растлумачыць, каму гэты тэракт выгадны. Выбух – спроба адцягнуць увагу ад велізарных унутрыбеларускіх праблемаў, ад пакутаў людзей, вымушаных купляць машыны, нідзе ў свеце няма мытаў, акрамя пракажонай усходняй Еўропы, ад праблемаў з валютай, таму што Мясніковіч – сантэхнік, а не эканаміст. Ад садызму ўладаў пры разгоне мітынгу, якога Еўропа не бачыла даўно, ад тыраніі ў прамым сэнсе слова. Віноўнікаў выбуху, напэўна, выкарыстоўвалі і раней, прытрымлівалі, а вось зараз вырашылі проста зліць, як у расійскіх баявіках. Кілер не ведае, хто асноўны заказчык. Могуць гаек зараз падкінуць у штаб-кватэру БНФ, напрыклад. І на заканчэнне каментар з пытаннямі ад некага з мянушкай Адысей. У мяне да ўлады ўсяго некалькі пытанняў. Першае. Чаму распавядаюць аб нітах, гайках, сечаных цвіках і так далей, калі, мяркуючы па траўмах, большасць пацярпелых мае выбуховыя траўмы, апёкі, драны ад другасных прадметаў выбуху? Як такіх аскепкавых раненняў няма, значыць, усе расповеды КДБ аб цвіках і шрубах хлусня? Пытанне навошта? Для ўзмацнення маштабаў трагедыі? Другое. Знайсці чалавека паводле відэазапісу камеры назірання метро можна, але не так хутка. Тут таксама відавочная неадпаведнасць. Пытанне, навошта хлусіць зайцаў? Трэцяе. павесіць на затрыманых усе нераскрытыя выбухі за апошнія 5 гадоў, яшчэ больш смешна, чым адшукаць у двухмільённым Менску чалавека паводле сляпога відэазапісу метро. Пытанне, навошта гэта робіцца? І апошняе. У гісторыі ўжо былі падобныя падзеі. Нішто не нова пад месяцам. Найбольш цейсным метадам адцягнення ўвагі насельніцтва ад эканамічных праблемаў з'яўляецца згуртаванне нацыі над адной агульнай трагедыяй. Уладзімір Іліч Ленін, збор твораў. З аглядам каментароў на сайце свабода.орг Ян Максімюк. З вамі Радыё Свабода, тэма дня. Александр Лукашенко заявіў, што тэракт у менскім метро раскрыты. Паводле Лукашэнкі, затрыманыя выканаўцы прызналіся таксама ва ўчыненні выбухаў на Дзень Рэспублікі ў 2008 годзе і ў 2005 годзе ў Віцебску. У выбуховым прыстасаванні ў менскім метро было выкарыстана асаблівае выбуховае рэчыва, паведаміў старшыня КДБ Вадзім Зайцаў. У сераду ў Менску дзень жалобы. У рэгіёнах афіцыйнай жалобы не аб'явілі. Акцыі смутку праходзілі па ўсёй Беларусі з ініцыятывы людзей. На могілках у калодзішчах пад Менскам пахаваныя 2 ахвяры тэракту – Галіна Пікулік і Анатоль Наркевіч. Пахаванне большасці ахвяраў тэракту пройдзе ў чацвер. Першая лінія Менскае метро адкрылася, але цягнікі не спыняюцца на Кастрычніцкай. Мяркуецца, што з усімі прыпынкамі першая лінія пачне працаваць о 5 гадзіне ў чацвер. Сярод загінулых і пацярпелых ад тэракту 11 красавіка шматлікія жыхары рэгіёнаў Беларусі. Але сёння ў ніводным з іх не была абвешчана афіцыйная жалоба. Акцыі смутку праходзілі з ініцыятывы людзей. Тым часам міліцыя і спецслужбы актыўна пачалі выклікаць на допыты дэмакратычных актывістаў. Падрабязнасці падаюць нашыя рэгіянальныя карэспандэнты, іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік. У Віцебску прыкмета афіцыйнай жалобы па загінулых падчас Менска тракту 11 красавіка практычна не заўважна, перадае Браніслава Станкевіч. Дзяржаўныя сцягі з чорнымі стужкамі вывешаныя толькі на асобных установах. На плошчы Перамогі на вялізных светладыёдных экранах транслююцца запісы канцэртаў славянскага базару, а таксама рэкляма забаўляльных мерапрыемстваў. У тым ліку і на 16 красавіка, нягледзячы на паведамленне на сайце гарвыканкаму пра адмену ўсіх падобных імпрэзаў да канца гэтага тыдня. Дарэчы, на сайце гарвыканкаму згадана, што сярод пацярпелых ад выбуху ёсць адна прадстаўніца Віцебшчыны – 19-гадовая Юлія Шокель з Мёраў. Насамрэч, пацярпелых землякоў прынамсі чацвёра – Юлія Шокель і Андрэй Людскі з Мёршчыны, Іван Якімовіч з Шаркоўшчыны ды глыбачанка Юлія Самуйла. Звесткі пра пацярпелых маладых людзей сабраў і апублікаваў на незалежным сайце журналіст Кастусь Шытэль. Паводле афіцыйных крыніцаў, мёрскі райвыканкам прапанаваў дапамогу сем'ям пацярпелых землякоў, але тыя пакуль адмовіліся. Прадстаўнікі мясцовых уладаў у іншых рэгіёнах пра падобныя прапановы не кажуць. Пацярпелых падтрымлівае грамадскасць. У глыбокім 13 красавіка прайшла акцыя на карысць пацярпелых падчас тэракту, арганізаваная мясцовай моладзевай арганізацыяй, распавядае адна з удзельніц. Акцыя была первоначальна аб'яўлена ў інтэрнэце. Все желающие, кто хотел поучаствовать, могли сегодня прийти и помочь раздать листовки. Акция проходила в течение часа, раздали около 300 листовок. На жалобные акции меркуют собраться аршанцы, палачане и жыхары областного центра. У социальной сетцы ВКонтакте заявилась обвестка про то, что у Витебска ушановать память загинулых и подтримать потерпелых можно будет на площади Перемоги. Тут давней стоял знак нулевого километра. Каля таких знаков ускладают клетки и запаливают свечки у інших областных центрах. Але ў Віцебску гэты знак быў знесены падчас рэканструкцыі плошчы на загад старшыні аблвыканкаму Александра Косінца. Цяпер свечкі і кветкі пакідаюць каля падземнага пераходу, і першымі зрабілі гэта віцебскія студэнты. Яшчэ ўчора ўвечары, распавяла студэнтка медычнага універсітэту Святлана. У нас на лекцыі просто пустілі такую паперку, такую акцію салідарнасці правесці. І ўчора там некалькі чалавек прыйшло, і ўжо ў самім падземным пераходзе таксама там некалькі запісачак прычапілі, там падаецца было напісана супраць тэрору, скарбім молімся, таксама свечкі і кветкі. Вулічныя прыбіральшчыкі імправізаванага мемарыялу не чапаюць. На Берасцейшчыне праходзяць акцыі жалобы і смутку ў сувязі з трагедыяй у метро, а ў Берасці супрацоўнікі КДБ і міліцыі пачалі выклікаць на допыт прадстаўнікоў апазіцыі. Сергей Егоров удакладняе. Старшыню берасцейскай арганізацыі беларускай партыі левых «Справедлівы свет» Людмілу Денісенко выклікалі на допыт у мясцовы аддзел КДБ. Слід следчыя цікавіліся месцазнаходжаннем актывісткі 11 красавіка. Карыстаючыся нагодай, следчыя параілі не браць удзел у акцыі «Бензін-2», кажа спадарня Людміла. Первый вопрос спрашивали, где я была 11 числа с утра до вечера. Я по часам расписала свой рабочий день и имена фамилии тех людей, телефоны, которые меня в этот день видели. У меня спрашивали, вы не слышали о слухах, которые распространяются о других взрывах? Супрацоўнікі міліцыі наведаліся на кватэру сябра руху за свабоду Канстанціна Турчыняка. Яго не было дома. Міліцыянты размаўлялі з бацькам актывіста. Яны паведамілі, што падставай для візіту стаў выбух у менскім метро, кажа брат актывіста Дзеніс Турчыняк. Два чалавека ў гражданскім мелі разговоры з отцом. Искалі майго брата. Отец спрасіў, почему вы ищете? Мы хотім паговорить по поводу, где он находился во время взрыва. Это что, охотом на ведьм началось? Это дискриминация по убеждениям, да. Может быть, это из-за того, что вот он 19 декабря на площадь выходил здесь в Бресте. Разом с тем, Денис Турчыняк не выключает, что подставой для пошуку брату может стать то, что милиценты не смогли ранее притягнуть Константина до дектилоскопии. У районе сегодня будут протягиваться акции жалобы. Напередодні прошел импровизованный митинг у Берости. Сегодня акция пройдет в Барановичах. Комментар свободы. Наместник старшини АГП Лев Марголин координует региональную политику партии. И он перекананы. Я думаю, что будет нечто на мясцовом узровне, бо там, скажем так, есть такое разумение, что позиционер, что злочинца, это прикладно одно и то же. Будут, напевно, выкликать на допыт, будут пытаться, где вы были в этот час. Может, это есть у планах неких таких спецслужб, их вельми шмат, и некоторые из их ступень вольности. Наместник старшини объединенной громадянской партии Лев Маргулин. 266-39-52. Наш телефон аутоотказнику Минску включены круглые сутки. Не стоит заклиниваться на том, что к взрыву причастна оппозиция. А почему бы не рассмотреть экономическое положение? Возможно, это просто жест отчаяния и протеста от потерявших почти все экономическое состояние, нажитое за сознательную жизнь. Сытый человек спит. Сотрудники метрополитена и транспортной милиции спят в шапку и ловят зайцев. За что им зарплата? Я лечу, что акт, який отбылся у Минску, это повинно было когда-нибудь отбыться, потому что уже досить жить в этом болоте лукашизма. Повинен белорусский народ усколыхнуться и зразуметь, что лепшей доли нам немая борьба против лукашизма. Смотрю телевидение, смотрю на силовиков на этих, которые в наглую начинают предупреждать там о панике, об ответственности, обо всем. И давайте вспомним, кто из вас видел хотя бы последний раз перед терактом на станции метро милиционера? Люди, живущие в спальных районах, вы видите где-нибудь милицию вообще вот последнее время, где-то месяц, год или где-то? Их не видно. Но если вы хотите посмотреть на этих бравых ребят, вы выйдите вот когда-нибудь, когда проводит митинг каких-нибудь человек 50 студентов, филологов, и там оцеплен весь проспект. Стоят наглые, откормленные, не пускают никого. Во дворах везде кругом все эти люди. Обращает на себя внимание дата произошедшего. 211 год, 11 число. Вспомните предыдущее подобное происшествие и в Америке, и в России, и сделайте вывод, кто это мог организовать. Еще раз наш минский номер 266-39-52. А мы так само чекаем ваших отгуков на сайте свобода.орг. Самый кривавый теракт у истории Беларуси раскрыты, как твердят представники официального Минску, на другие сутки после здарения. Больше за то, подозреванные выконавцы теракту, как стверджается, признались, что и ранейший выбух на святе у Минску, а так само выбухи у 2005 году у Витебску – это ихних рук работа. Сегодняшние заявы Алена Тиханович обмерковывая с Юрием Дракохрустом. Юрый, яшчэ да таго, як праваахоўныя органы далі такі хуткі адказ, была перасцярога, што вінаваты будзе прызначаны. Як бы вы ацанілі вось такое маланкавае раскрыццё вельмі сур'ёзнага злачынства? Ну, в принципе, это магчимо. Сапраўды, вось мы памятаем, скажем, выбух 2008 году, за 3 гады не был раскрыты. Але у цяперашняга теракту была асаблівасць. Это месца, дзе ён адбыўся, метро. Там, дзе ёсць відэаназіранне. Гэта вельмі сур'ёзная уліка, і наколькі я памятаю, скажам, выбухі ў маскоўскім метро, ў лондонскім метро, таксама былі хутка раскрытыя, былі хутка знойдзеныя выканаўцы і памагатыя. Хаця прызначэнне, так бы мовіць, казла адпушчэння, ну вось цалкам, катэгарычна, я б таксама не выключаў, бо прыгадаем, што з віцебскім выбухам 2005 году была дакладна такая сітуацыя. Абвясцілі, што знайшлі вінаватых, а потым справа рассыпалася і высветлілася, што спецыяльныя сродкі ўздзеяння былі на тых, хто быў падазраваны ў гэтым. Але ведаеце, у дадзеным выпадку, ну, ўсё ж такі злачынства такое больш сур'ёзнае, шмат вачэй, прыехалі замежныя эксперты, а потым ёсць аб'ектыўны крытэр, бо вядома, што ёсць відэастужка запісу таго, як гэты чалавек ехаў, як ён клаў гэту сумку пад лаўку. Грамадства так ці інакш даведаецца, дык гэта той ці гэта не той. У сённяшняй сваёй заяве беларускі кіраўнік фактычна ўвязаў з тэрактам усе праблемы, якія мучылі беларускае грамадства. І ў мяне асабіста ўражанне, як ад з'яўлення непрыкрыта голага караля, ўсё, што яго мучыла, цяпер вонкі, і ўсё цяпер вырашана адным жэстам, адным махам. Апазіцыю можна дапытваць, не зважаючы на выццё і стогны захаду, санкцыі можна назваць скокамі на касцях, ну і ў рэчышчы змагання з тэрарызмам можна ўвязаць захады супраць валютнай і харчовай панікі. От я тут хачу згадаць класічную класіфікацыю тэракту. Гэта нестандартна жорсткі адказ тых, хто не мае сілы вырашыць палітычную сітуацыю іншымі сродкамі. Ці кладзецца, Юра, паводле вас, гэта на сённяшнюю беларускую сітуацыю? Ну, ведаеце, я вось і ў заяве Лукашэнкі бачу такі пэўны аўтаматызм свядомасці і спробую выкарыстаць сітуацыю ў палітычных мэтах, выкарыстаць даволі цынічна. Але варта сказаць, што з Лукашэнкам трымалася такая сітуацыя непрыемная па сутнасці для іх. Па паведамленні Інтэрфаксу са спасылкай на крыніцы ў следчай групе цалкам абвяргае падмурак гэтых абвінавачванняў. Бо паводле звестак следства, гэта фактычна наогул не тэрор. Гэта вар'яцтва, гэта адхіленне ад псіхічнай нормы. Хто можа стаяць за спіной вар'ята? І як ён можа быць звязаны з палітычнымі ці эканамічнымі падзеямі? Ну, тут, ведаеце, тут, акрамя вось такога проста цынічнага палітычнага разліку, сапраўды ёсць пэўная такая псіхалагічная аберацыя. У нашу свядомасць вот не ўмяшаецца, што дзеянні такога маштабу могуць рабіцца без значнай найперш палітычнай мэты. Але ёсць гістарычныя прыклады. Напрыклад, Джон Хінклі страляў прэзідэнта Рэйгана, высветлілася проста для таго, ён хацеў спадабацца дзяўчыне, якая адхіліла ягонае заляцанне. У ЗША 10, амаль 20 гадоў шукалі так званага унабомбера, які рассылаў бомбы з абсалютна сваіх вось дзікіх дзіўных прычынаў. Ну, нарэшце, вось і зараз і пра забойства, скажам, Сергея Кірава ёсць дадзеныя, што ён быў проста забіты мужам сваёй каханкі. Не ўяўляю, як можа выконвацца загад Лукашэнкі палявання за апазіцыйнымі вядзьмаркамі і замоўшчыкамі, калі самае следства гаворыць, што выканаўца маньяк-адзіночка, без ніякіх палітычных матываў. Ну, хіба што пра палітычныя матывы ён раптам на пільную просьбу следства ў двукосці прыгадае, яму то ўжо ўсё роўна, бо менш чым куля, я мяркую, што яго нічога не чакае. Ну і за гэту палітычную нітачку могуць пацягнуць усю апазіцыю. І калі ўладзе ўж так карціць арганізаваць кіраўскі паток, гэта нешта кшталту той хвалі рэпрэсіі, якая была ў СССР пасля забойства Кірава, то тэарэтычна гэта магчыма. А як бы вы ацанілі тое, што адказны за тэракт знайшоўся не за мяжой, а ўсё ж у Беларусі, але не ў Менску, а у Віцебску? Эксперты неяк адразу так выказвалі здзіўленне, што ну, не надта зразумела, каму з-за мяжы гэта магло спатрэбіцца. Ўсё ж такі, какія-то версіі, там, што кіргізы помста за Бакіева, там, лівійцы помста за супрацоўніцтва з Кадафі, они некі былі прыцягнутыя за вушы. Ну, скажам, тым жа ісламскім тэрарыстам, ну, няма да Беларусі справы, Беларусі ім імкнецца не сварыцца. Цяжка ўявіць сабе, каб дзяржава практыкавала вось такі сляпы тэрор. Так, скажам, расейцы маглі забіць Яндарбіева, ізраільцы забіваюць, скажам, всякіх шэйхаў радыкальных, але вось так кінуць бомбу на топ людзей, ну, дзяржавы так не робяць. Ад пачатку было сумнеўна, што гэта могуць быць некія замежнікі. І апошняе пытанне, Юры, ці паверыць грамадства той версіі і тлумачэнням, якія сёння толькі былі прыадкрытыя? Ну, я мяркую, што як ва ўсім будзе, што тыя, хто нагул верыць уладзе, павераць гэтаму. Хіба крыху здзівяцца, што апазіцыя раптам ні пры чым. А тыя, хто ўладзе не вераць, магчыма, будуць працягваць сумнявацца, некаторыя, магчыма, і надалей будуць думаць, што без влады тут не абышлося, ці без Расіі. Хаця насамрэч такі вынік, калі вось сапраўды гэта сапраўдны злачынца, ну гэта сведчанне хутчэй здароўя беларускага грамадства. Сведчанне таго, што ніякія палітычныя сілы ўсё ж такі гэтую мяжу не перакрочылі. І магчыма, гэта неяк спыніць узаемную дыябалізацыю, і бакі палітычнага супрацьстаяння зразумеюць, што дарма валілі віну адзін на аднаго, бо калі адзін вар'ят можа нарабіць столькі зла, можа гэта ўрок усім астатнім не быць вар'ятамі. Сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі і іншых прадстаўнікоў афіцыйнага Мінску абмяркоўвалі Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст. На заканчэнне гадзіны яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Александр Лукашэнка заявіў, што тэракт у мінскім метро раскрыты. У выбуховым прыстасаванні ў мінскім метро было выкарыстана асаблівае выбуховае рэчыва, паведаміў старшыня КДБ Вадзім Зайцаў. У сераду ў Мінску дзень жалобы, у рэгіёнах афіцыйнай жалобы не аб'явілі. Акцыі смутку праходзілі па ўсёй Беларусі з ініцыятывы людзей. На могілках у калодзішчах пад Менскам пахавалі дзвюх ахвяраў тэракту – Галіну Пікулік і Анатоля Наркевіча. Першая лінія Менскае метро адкрылася, але цягнікі не спыняюцца на Кастрычніцкай.